tak w realu. Morskie lwy z nowej płyty Fish Emade Tworzywo, płyty zatytułowanej Radar. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa. Już po wojażach zadymkowych, dziś o zwykłej porze, przez 3 godziny, nasze cotygodniowe spotkanie z muzyką w programie trzecim Polskiego Radia. Do Fisha Emade Tworzywo jeszcze pewnie wrócimy. Dzisiaj w naszym spotkaniu do 4 w Trójce, ale teraz już w studiu pierwszy gość i zapraszam na to spotkanie. Tak się zaczyna nasze spotkanie z drugą płytą zespołu Kujawy. Jacek Rodziewicz jest w naszym studiu. Witam cię bardzo serdecznie w Trójce. Dobry wieczór. Bardzo mi miło ciebie widzieć i rozmawiać z tobą. Pośpiesz sny, to jest tytuł pierwszego utworu. I od razu mamy, ile to było? 9 minut muzyki, tak? Tak, 9 minut, ponad 9 minut. To jest wspólna kompozycja Mateusza Kurka, czyli Kurka i Filipa Torresa. Płyta, znaczy utwór, który będzie otwierał drugą płytę Kujawy. No i co? No, tak to brzmi. Tak, właśnie tak brzmi. Jest jakby zestawienie dwóch klimatów, dwóch nastrojów. I pierwszy napisał Mateusz, drugi dopisał Filip. I tak właśnie element młodzieńczej fantazji Filipa tutaj się wkradł również. Ale nie wszystkie będą miały tak po 9 minut? Nie. To jest najdłuższy utwór. Pozostałe mają standardowo około tam 5, 6, 7 minut w zależności od kompozycji. Tak jak można powiedzieć, że pierwsza płyta była w całości autorską płytą Mateusza Kurka, to teraz jest minimalna zmiana polegająca na tym, że oprócz utworów Mateusza jest jakby współudział przy pierwszej kompozycji właśnie Filipa. Natomiast mamy też na płycie dwa covery właściwie. Jeden to jest Kujawiak, którego oryginalnym kompozytorem jest Henryk Wieniawski. Czyli to jest pierwszy cover, a drugi cover to jest chyba najbardziej znany utwór Nirwany właśnie. Którego tytułu może nie będę wymieniał, bo może posłuchamy go, może się słuchacze domyślamy, jaki to jest utwór. No spróbujmy, sprawdźmy, czy się domyśla. Thank you. No, chyba nie od pierwszych dźwięków dało się poznać, chociaż wielcy fani zespołu Nirvana to może i od razu usłyszeli, że to Smells Like Teen Spirit, ale w aranżacji i w wykonaniu zespołu Kujawy, albo Kujawy, jak kto woli wymawiać, Jacek Rodziewicz jest gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o płycie Kujawy 2, bo taki będzie nosiła tytuł, tak? Tak, tak. Ukazuje się oficjalnie? Oficjalnie około 20 będzie na platformach streamingowych. Można będzie posłuchać całej płyty. Natomiast fizycznie, w sensie CD, chcemy, żeby to się odbyło około 30 kwietnia przy okazji koncertu, który będziemy grali w Toruniu na Jordankach w sali kameralnej z okazji International Jazz Day. Tak, to jest Światowy Dzień Jazzu. 30. Tak, to jest, i właśnie mamy tutaj, jakby, znaczy to jest oficjalna impreza, jakby potwierdzona przez UNESCO i będziemy grali. Mam nadzieję, że do tego czasu będzie można było to już fizycznie zobaczyć, dotknąć i może kupić nawet, jak będzie ktoś miał ochotę. Bo powiem ci, że ja, owszem, dociera do mnie mnóstwo muzyki w formie elektronicznej, właśnie od słuchów, płyt, ściągania plików i tak dalej, ale jednak wciąż dla mnie ważne jest to, że mam pudełko, a w nim jest krążek. Chociaż znam takich, którzy już się z tego śmieją, że to kawałek plastiku i to już przeżytek. Jak ty to na to patrzysz? Znaczy patrzę na to podobnie jak ty, to znaczy, że też w sensie takim może, które wiąże się z moim wykształceniem, bo mam też historyczno-sztuczne wykształcenie, więc dla mnie te takie fizyczne, materialne jakieś świadectwa działania człowieka są bardzo istotne i zależy mi na tym, po pierwsze, żeby to było, po drugie zależy mi na tym, żeby to miało jakąś formę estetyczną również taką, żeby jednak coś zostawało, bo ten świat cyfrowy jest oczywiście w tej chwili wszechobecny, ale myślę, że jednak płyta, okładka, zdjęcia, kontakt taki może nie bezpośredni z zespołem, tylko poprzez ten nośnik jest bardzo istotny. 30 kwietnia zagracie w Toruniu, ale mówiłeś mi też o koncercie wcześniejszym, tak? Tak, on już tak, wkrótce. Tak. Za tydzień, 22 marca o godzinie 19 gramy w Szczecinie na festiwalu Szczecin Jazz Festival. Koncert w sali koncertowej Radia Szczecin. No, tyle fajnie, no, że w super towarzystwie, bo i Ken Garrett, i Eryka Badu na tym samym festiwalu zagrają, także jesteśmy Będziecie szczęśliwi. Na jednym plakacie. Jesteśmy na jednym plakacie właśnie. No. Na Facebooku oczywiście chwalimy się tym bardzo mocno, że... No i się cieszymy oczywiście, że wystąpimy. Potem gramy w Ełku, później w Toruniu. Mamy parę festiwali już jakby nagranych, ale jeszcze nie chciałbym o tym na razie za dużo mówić. To przypomnij, kto obok ciebie występuje w zespole Kujawy, bo to jest skład, który no ja za każdym razem, kiedy tylko prezentuję waszą muzykę, to przypominam, bo to są takie nazwiska, że proszę posłuchać. Znaczy, no to jest skład przede wszystkim wielopokoleniowy i wielomiastowy, że tak powiem. To znaczy, a kluczem, spoiwem do tego wszystkiego jest po prostu przyjaźń, która nas łączy. Czyli tak, może nie wiem, czy od dołu, czy od góry, od najmłodszego. Aha, w sensie może kalendarza. Najpierw kalendarza, to może tak. No, najstarszy jest Jose Torres oczywiście, który w tej chwili jest, pozdrawiamy Josego, bo na Kubie w tej chwili jest na wakacjach w swoim rodzinnym mieście. Maciej Sikała na saksofonach tenorowym i sopranowym. Teraz jakby przyjąłem klucz taki wiekowy. Teraz w następnej kolejności ja jestem, czyli Jacek Rodziewicz na saksofonie barytonowym. Następnie Mateusz Kurek, czyli autor właściwie całej pierwszej płyty i 80% muzyki na drugiej płycie. Mateusz Kurek na gitarze. Tomek Torres na bębnach. Bartek Staszkiewicz na instrumentach klawiszowych. No i najmłodszy Filip Torres, czyli najmłodszy syn Josego, którego pamiętam, jak graliśmy razem z Obywatelem GC i Republika, trzymałem na kolanach, był takim małym jeszcze bąkiem, a teraz gramy razem, także to jest bardzo miła sytuacja w ogóle. A poza tym no, miasta, no, Gdańsk, Wrocław, Warszawa, Toruń. Taki przekrój. No właśnie Mateusz, ja i Bartosz mieszkamy w Toruniu, Maciej wiadomo, Trójmiasto. Jose Wrocław, Tomek Warszawa z Filipem, także. No dobrze, a próby odbywają się gdzie? W Toruniu. W Toruniu. W Toruniu, tak. Mamy w Toruniu salę prób i teraz na przykład przed samym festiwalem spotykamy się tam i no i gramy sobie. No. Tak sobie gracie i potem ukazuje się wkrótce wasza druga płyta, ale tak jak sobie gracie na tych próbach, to kto podejmuje decyzję w zespole? Dobrze, to jest materiał na utwór. Czy to jest decyzja zespołowa? Dochodzicie do pewnego punktu grania? Znaczy, jak to wygląda to od jest tej tak, strony? Że zwykle tak, że Mateusz przynosi kompozycję w formie nut. Tak? Czytamy to, gramy sobie te utwory. Ale zespół składa się z bardzo silnych osobowości, oczywiście, no bo każdy, kto zna Jose Torresa, czy Maćka Sikałę, czy na przykład młodzież typu tam Filipa, czy Tomka, zdaje się sprawę z tego, że oni mają też coś tam do powiedzenia i no i następują pewne tarcia w wyniku tych tarć musi dojść zawsze do jakiegoś kompromisu artystycznego i w tym momencie do głosu ja dochodzę, może tutaj jestem taką osobą, która jest motorem napędowym jakby tego zespołu, a z drugiej strony taką osobą, która konsoliduje to wszystko. No. Więc to jest typowy zespół, to nie jest projekt na zasadzie jobików, że się spotykamy, wymieniamy się nutkami i sobie gramy, tylko to jest zespół, który musi być zadowolenie wszystkich stron, żeby utwór przeszedł. I tak na przykład pewne kompozycje Mateusza też w jakimś tam sensie przechodziły pewną modulację taką estetyczną, na przykład pierwszy utwór, który słuchaliśmy w pierwotnym założeniu był bardziej grunge'owy, a stał się bardziej, nie wiem, w klimacie disco, czy nie wiem, jak to powiedzieć, no, jakimś bardziej taneczny może nawet. Funkowym momentem. Takim funkowym, tak. Tak. Po prostu upraszczając już to, tak totalnie powiedziałem. Także tak założenie było takie, ja zawsze chciałem, żeby to był zespół właśnie, żeby to nie było, bo grałem w zespołach rockowych dosyć znanych w Polsce, więc to zawsze było na zasadzie takiego prób zespołu, rozmów, to nie było konkretnego narzucania określonego drogi, tylko zawsze był jakiś tam kompromis wypracowany wspólnie. Kujawy. Druga Kujawy, płyta. Czyli zespół z krwi i kości. Taki prawdziwy zespół jazzowy. Właśnie. Kujawy 2, oficjalnie płyta, jeśli państwo jeszcze lubią płyty kompaktowe, pod koniec kwietnia, tak? Tak, tak. Koło 30 chcemy przy okazji tego koncertu w Toruniu, żeby płyta się ukazała. Fizycznie, że tak powiem. A ładnie. W internecie już wkrótce. Tak, po 20 ma być już na platformach cyfrowych. Jacek Rodziewicz, gość Trójki. Bardzo mi miło. Dziękuję ci bardzo za tę muzykę, bo ona pewnie będzie mi towarzyszyła tak, jak było w przypadku waszej pierwszej płyty. Serdeczne pozdrowienia dla całego zespołu przekażę. Dziękujemy bardzo. I słuchamy jeszcze na koniec utworu numer 6 z płyty, tak? Tak, to jest Panzerfaust. Znaczy Pancer i Faust pisane z dużej litery. To jest jakby kolejna kompozycja Mateusza, która zawiera w sobie w tytule różne jeszcze ukryte treści, ale o tym musiałby Mateusz opowiadać, a dzisiaj nie mógł przyjechać, więc... To może przy następnej okazji. Przy następnej okazji. To słuchamy. Panzerfaust. To jest nowa kompozycja Mateusza Kurka na płycie Kujawy 2. Jacek Rodziewicz był gościem Trójki. O tej płycie państwu opowiadał. Przypomnijmy raz jeszcze. 30 kwietnia koncert w Toruniu w ramach Światowego Dnia Jazzu. 22 marca, tak? Jest koncert w Szczecinie. Też zespół Kujawy zagra już muzykę ze swej drugiej płyty. No a jak państwo się domyślają, dziś po raz pierwszy i nie po raz ostatni Kujawy w audycji Mało Obiektywnie. Następny nowy album przed nami to też jest fantastyczna muzyczna podróż. Zespół Kroke tym razem zabiera nas do Mongolii. Sun to Ser. Taki jest tytuł najnowszej płyty zespołu Kroke. Albumu nagranego z mongolską wokalistką. Urna przy mikrofonie. A zespół, jak państwo doskonale pamiętają, w składzie Jerzy Bawoł akordeon, Tomasz Kukurba. Altówka, także instrumenty perkusyjne, flet i mikrofon także włączony był przy niektórych utworach i się przydał doskonale. Tomasz Lato, kontrabas. To ta nowa płyta, do której pewnie będę wracał także w naszych spotkaniach w audycji Mało

Spotykamy się właściwie przy okazji każdej twojej płyty, więc jak dobrze liczę, to już nasze trzecie będzie spotkanie. Tak, tak. Trzecie spotkanie, które zawsze czekam z utęsknieniem. Cieszę się, że podjąłeś ważną decyzję. Wróciłeś do Polskiego Radia. Twoją nową płytę Żywioły wydała Agencja Muzyczna. Tak jak patrzę, to między każdą twoją płytą następną jest dosyć długa przerwa. No tak, bo to chyba wiąże się z tym, że żeby powstał materiał na płytę, muszę mieć coś zdecydowanie do powiedzenia. To nie wyobrażam sobie takich ram czasowych, że wymyślam sobie co dwa lata płyta. Więc ten materiał dojrzewa i wtedy, kiedy jest gotowy, podejmuję decyzję o tym, że ten album ma wyjść. I wydaje mi się, że to się w moim przypadku sprawdza. Nie jest to naciągane, jest to rzetelne, uczciwe, a to w mojej muzyce jest, wydaje mi się, podstawa. Szczerość przekazu. Tak. I znowu jest to album niedługi, 10 utworów. Najdłuższy. Najdłuższy w twojej karierze, ale proszę sobie wyobrazić, że najdłuższy album Kamila Wasickiego to 44 minuty i 21 sekund. Tak, tak, tak. Ja mam taki sentyment, powiem ci, do krótszych albumów. Ja bardzo lubię krótkie albumy. Mam troszeczkę kłopotu z albumami, które mają 14, 15, 16 tracków. Jakoś nie ogarniam całego albumu. Powiem ci, że czasami mam wrażenie, że dopiero po latach odkrywam, że gdzieś tam 14 numer jest bardzo fajny i do niego wracam. Natomiast ja lubię, jak się albumy słucha w całości. To jest dla mnie taka podstawa, że lubię sobie włączyć album i on sobie leci cały w całości, tworząc pewną taką spójną całość. I chyba z tego wynika to, że te moje albumy są takie krótkie, bo ja ci powiem szczerze, że ja nie zakładam nigdy, że to będzie tylko 45 minut na przykład. Kiedy komponuję utwory, to nie jest tak, chociaż jak zauważysz, te utwory nie są wcale takie krótkie czasami. I to też się wiąże z tym, że po prostu jak nagrywamy, produkujemy album, to nie robię tego z zegarkiem w ręku. I potem nagrywamy, okazuje się, że wow, to jest 5:47 na przykład, czy coś takiego. Natomiast no, nigdy nie dążyłem do tego, żeby tych numerów było specjalnie dużo. Niektórzy twierdzą, że to już w ogóle nie są czasy na nagrywanie takich płyt do słuchania w całości. Jak ty się do tego odniesiesz? No to znaczy, że ja jestem gdzieś z wcześniejszych czasów. Wiesz, ja się wychowałem na Dire Straits na przykład. Wiesz, jakie oni mieli albumy czasami. Po 4 piosenki, po 5. Natomiast może rzeczywiście tak jest. No, ja wolę się trzymać tej teorii, że jednak warto. Warto, bo jednak są odbiorcy twojej muzyki. Są koncerty, prawda? Tak, tak, tak. Także to właśnie dla nich tak to robisz, a nie inaczej. A jak powstawała ta płyta? Same piosenki powstawały wolno, bo tak jak mówiłem, nie narzucałem sobie żadnych ram czasowych, więc zawsze to się odbywa w taki sposób, że gdzieś coś mnie dotknie, gdzieś mnie coś uderzy, gdzieś mnie coś gdzieś podsłucham, gdzieś zobaczę i wtedy powstaje numer. Natomiast mam fajny zespół, stały skład, więc to jest naprawdę fajna, przyjemna robota, bo przyjeżdżają na próby panowie, którzy wiedzą, czego chcą, i te utwory w warstwie muzycznej napisały się naprawdę sprawnie i fajnie. A później nagrywaliśmy tę płytę. Ona z różnych powodów troszeczkę czasowo była rozrzucona. Ale to też mi dawało taki spokój. Mogłem na zimno spojrzeć na to, co zrobiliśmy. Mogłem spojrzeć, czy idzie to w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że to było naprawdę fajne. Nie było takiego, wiesz, ciśnienia, że weszliśmy do studia i trzeba to wszystko zrobić w 4 dni, bo wszyscy się rozjeżdżali.